اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمير وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي آيات وان سورة يوسف عليه السلام جو آيات ايكي هين باوي هين جكا هين پڑيسون. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته چيو انہیں جہاں خرید کرو ان يوسف عليه السلام کے مصر میں پانچ زال کھیچیں भई एमरत अखरमी मसवाओ हिनखे सुहिणो सुठो करे रहाइश हुनजी ऐं परवरिश हिनजी मसवाओ माना खाधो पीतो लटो कपिड़ो हुनजो जेको सुहिणो हुनजी तरबियत जेका सुहिणी कजांइ. अखरमी मसवाओ सुहिणी बाज वारी इकराम वारी करामत वारी जंहिंमें चङाई हुजे भलाई हुजे. छोजो असांखे हिनखे हकमी मसवाओ छो लाइ ऐं अनफ़ना असां ऐं अनफ़ना उमेदु आहे त असांखे हिन मां फ़ाइदो थींदो. फ़ाइदो दुनिया जो फ़ाइदो ऐं आख़िरत जो फ़ाइदो ॿई फ़ाइदा थींदा हिन मुंहिंजा. पोइ असांजा मुफ़सर बि ईअं था चवनि ऐं पंहिंजे तौरात जे मुफ़सर बि चवंदा त आख़िरत जो फ़ाइदो थींदो. अनफ़ना ऐं न त ख़ज़ू वलद आहे या असीं हिनखे पंहिंजो पुटेलो करे कंदासूं पुट करे वठंदासूं छो जो हिननि खे पुटु कोन थियो. हाणे आयत अञा हले थी हिन में ॼण ॿी वरी ॻाल्हि थी अचे कज़ाल हिकु मकनाल यूसुफ अलद इन साॻी आयत में अलाह ताला चए थो अहिड़ी तरह सां असां यूसुफ अल इस्लाम खे तमकनतनी अथॉरिटी पावर ऐं हुनखे रहाइश मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो हुनजी रहाइश थी मकान ॾिनोसूं. पाण सिंधी में चवंदा मकान मकान में हिकिड़ो पोज़ीशन हिकिड़ी हालति हिकिड़ी जेका अहिड़ी हुजे जंहिं मंझि हू कुझु कमु करे सघे उहा तमकर ॾींदोसूं मकान ॾींदोसूं हुनखे. मक़ाम बि चइबो पंहिंजो माना बीहण जे हुन जा लफ़्ज़ में जा यानी बीठक हुनखे अहिड़ी ॾींदोसूं भई एतिराज़ मकान तमकनत में मकान जंहिंमें रहे थो माण्हू तमकनत ॾींदोसूं. इहे क़िस्म लफ़्ज़ सभिनी मां निकिरनि था मकान में जा मकन्ना अली हुनखे तमकनत ॾींदोसूं हुनखे अथॉरिटी पावर हुनखे ॾींदोसूं. हिली यूसुफ फिल अर्ध धरती ते हुनखे अहिड़े नमूने सां मतिलबु त हू त खूह में हलियो वियो हुन मां खूह मां कढियोसीं हुनखे. हाणे धरती ते जेको आहे सो हुनखे तमकियत ॾिनीसूं हुनखे अथॉरिटी पावर ॾिनोसूं हुनखे रहाइश जॻह ॾिनीसूं अहिड़ी मकान ॾिनोसूं अहिड़ी ॻाल्हि ॾिनीसूं जंहिं मंझि हू अॻिते इंसान ज़ात खे फ़ाइदो ॾेई सघे थो. पर जॾहिं भार आख़िर में जॾहिं सुञाणप कराए थो पंहिंजी भाउरनि सां तॾहिं चए हज़रत यूसुफ अल इस्लाम हुननि खे चए थो त तौरात मंझि त पंहिंजो तव्हां ते ॾोहु कोन्हे को ला तसीब अल खुलियो मुंहिंजी क़ुरशी में बि आहे त तव्हां ते को ॾोहु कोन्हे पर तौरात में वधीक लफ़्ज़ आहे त मूंखे अलाह ताला ई मोकिलियो आहे हिते ज़िंदगी जे बचाउ जे लाइ. ज़िंदगी जी बचाउ कीअं त हीअ जेको ॾुखारु आयो 7 साल ऐं उन मज़ा कीअं माण्हुनि खे कढियई कीअं अथॉरिटी पंहिंजो मुंहिंजी सलाहियत पंहिंजी इस्तेमालु कयईं जो अनाज पंहिंजो गॾु करे हुनखे रखी ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां विरास कयईं उहे 7 साल ॾुखार वारा जो न रुगो मिस्र पर किनान ऐं ॿिया जेके मुल्क भर पासे वारा उहे अची मुस्तफ़ीज़ थिया ऐं उन्हनि जूं हयातियूं बचियूं हिन ॾुकार में जा ॾुकार जॾहिं अचे थो पोइ जेकॾहिं मसलत वारा पंहिंजनि माण्हू न आहिनि धरती ते त पोइ उन ॾुकार में तमामु घणा नुक़सान था थियनि पर जेकॾहिं को माण्हू आहे जेको सोचे थो अॻु में ई वीचारु करे थो छा करिणो आहे ॾुकार अचिणो आहे पोइ छा कबो हाणे अर्थक्वेट आयो आहे अॼु कहिड़ी तारीख़ आहे पंहिंजो एकवीह तारीख़ थी वई आहे पंहिंजो वीह तारीख़ पंहिंजो अक्टूबर जे कहिड़ो ॾींहुं हो सूमर जो ॾींहुं सूमर ॾींहं में हिकिड़ो वॾो ज़लज़िलो आयो आहे पाकिस्तान में हिन खां अॻु में 2005 में आयो अहिड़ी क़िस्म जो ज़लज़िलो अहिड़े ई सॼे इलाइक़े में साॻे महीने में अक्टूबर जे महीने मंझि त हाणे हिन मंझि पोइ माण्हू हज़ारे मरी था वञनि हींअर हेसिताईं जेका ॻाल्हि आहे सा इहा आहे त भई हेतिरा माण्हू मारिजी विया आहिनि 149 या केतिरा रुगो पाकिस्तान में अञा बदख्शान वग़ैरह जो हाल अहिवाल जी ख़बर कोन्हे हेॾा हिंदुस्तान में बि उनजो महसूसु थियो आहे बरहाल पोइ जेको माण्हू आहिनि सलाहियत वारा ऐं हुनखे संभालण वारा त पोइ अॻु में ई ख़बर पइजी थी वञे त भई हिते ज़लज़िलो अचिणो आहे सिस्मेस्टिक या जेका टेक्नोलॉजी आहे हींअर ख़बर पइजी थी वञे त माण्हू अहिड़ियुनि जॻहियुनि में हटी थो वञे ॿाहिरि वञी थो हलियो पर या ज़लज़िलो थो अचे सुनामी थी अचे त माण्हू तूफ़ान था अचनि त हाणे जेके सलाहियत आहे माण्हुनि मंझि त पोइ माण्हुनि खे कढी था वठनि ऐं पोइ हाणे अमेरिका वग़ैरह में अचनि था ई ज़लज़िला पर हुते नुक़सानु घटि था थियनि जापान वारनि जेको आहे सो पंहिंजी सलाहियत पैदा कई आहे पर त अलाह ताला जेको करिणो आहे सो करे थो हुन ॻाल्हि खां बची केरु कोन थो सघे पर हिते ई अॼु थी आहे त हाणे अहिड़े नमूने सां यूसुफ अल इस्लाम बचा चए थो त मूंखे हिते अलाह ताला बचायो ज़िंदगी जे पहुचायो हिते तव्हां मूंखे खूह में त विधो पर तव्हां ते ॾोह कोन्हे छो जो मूंखे अलाह ताला हिते मोकिलिणो हो अलाह ताला खे त मूंखे मोकिलिणो हो जो आऊं ज़िंदगी जो बचाव करे सघां इहो तौरात में ॻाल्हि मखन्नाल यूसुफ फिलहद हाणे अहिड़ो लफ़्ज़ वरी अॻिते बि ईंदो जो जॾहिं बादशाह हिनखे घुराईंदो ऐं बादशाह हिनखे वज़ीर कंदो ऐं बादशाह सभु पंहिंजूं अथॉरिटियूं पावर जेके आहिनि हिनखे ॾेई छॾींदो उन वक़्तु वरी साॻियो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो फ़ज़ालिक मखन्नाल यूसुफ फिलहद इहे त बमिन हा ऐसी शाह हीअ त बव अमीन हा आहे सी शाह माना हुनखे को पासपोर्ट जी ज़रूरत कोन्हे हू जंहिं पासे चाहे हुन पासे वञी सघे हिन सॼो मिस्र जेको मुमलिकत हुई हुनजे पेरनि हेठां हुई हू पंहिंजे रथ ते चढ़ंदो जेका हिकिड़े घोड़े वारी या केतिरनि घोड़नि वारी गाॾी थींदी हुई अॻे ज़माने में हुन ते चढ़ंदो माना वेंदो जिते वणेसि उते वञी सघियो त मतिलबु त इहो हिकिड़ो नक्श ठही थो वञे इंसान ज़हन में त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहिड़े नमूने सां सॼे मिस्र में जिते वणेसि थिए उते थिए वियो छो जो हुनखे प्रोटेक्ट करिणो हुयो हुनखे बचना अनाज जेको आहे सो गॾु करिणो हो उते रखिणो रखाइणो हो पंहिंजी नज़रुनि जे अॻियां माण्हू रखे थो त पोइ उहा ॻाल्हि हले थी जेकर ॿियनि जे हवाले करे थो छॾे ॻाल्हि त पोइ ॻाल्हि नथी थिए इन करे चए त पंहिंजो सिंधी में शाह साहिबु या ॿिए शाहर कंहिं चयो आहे त नीह नियापे न थिए नीह जेको आहे नियापे सां कोन थींदो इश्क जेको आहे मुहबत जेका जेको कमु आहे करिणो आहे माण्हूअ खे उहो पंहिंजे हथनि सां जॾहिं कंदो तॾहिं थींदो बाक़ी चओ फलाणा करे छॾिजांइ उहो फलाणा तूं करे छॾिजांइ तो फलाणा तूं करे छॾिजांइ पोइ हू कोन कंदा छो जो हुननि खे ख़बर कोन्हे कीअं कजे छा कजे पोइ जॾहिं वेंदो हुते हुनखे ॿुधाईंदो चवंदो हीअं करियो हीअं करियो हीअं करियो वरी ॿिए हंधु वेंदो हुते हुन माण्हुनि खे चवंदो वरी टे हंधु वेंदो हुते माण्हुनि खे चवंदो पोइ जेको माण्हू घुमंदो पियो फिरंदो पियो इन करे उते फरमाए थो हिते ई लफ़्ज़ आहे कज़ालिक मखन्नाल यूसुफ फिलहद वरी नॉल में हू मिन तावील हादिस हुते आहे कज़ालिक मखन्नाल यूसुफ फिलहद इहे त बव ओमिन हा है सी शाह जिते चाहियो थिए उते रहाइश ते अख़्तियार कयईं जे चाहियो थिए उते वियो थिए अॼुकल्ह जे ज़माने में माण्हू खे पासपोर्ट जी ज़रूरत थी पए पंहिंजे ई मुल्क में कॾहिं करे थो पंहिंजे मुल्क में पासपोर्ट माना वञो ॾांहुं इहो कारूं जर जबल ॾांहुं वेठा आहिनि मिलिट्री वारा निभाॻ पंहिंजो उते वेठा आहिनि पादर खयो बसि ज़ीपट लॻो पियो आहे असांजे सिंध जे माण्हुनि ते ख़ुशूसनि पंजाबी को अचे थो पोइ ठीकु आहे भले पियो घुमे फिरे धूल पियो मुंहं में पाए पर जेकॾहिं सिंध जो माण्हू हूंदो पोइ हुनखे चवंदा छो आयो आहीं कहिड़े कम सां आयो आहीं छा लाइ आयो आहीं तूं वॾा हिंदुस्तान जो एजेंट आहीं भेण सां माण्हू पंहिंजे मुल्क में नथो हली सघे चइजो अहिड़े क़िस्म जो मतिलबु त ॿियनि मुल्कनि में बि ईअं आहे पोइ माण्हू किथे थो वञे पोइ चइबो हा पासपोर्ट खां सवाइ तूं वञी कोन सघीं ॿिए मुल्क में नथो पर पंहिंजे ई मुल्क में अहिड़ा लक्षण भेण सां मुसीबत वॾी तमामु तकलीफ़ आहे धरती ते रब पाक पर यूसुफ अल इस्लाम खे कंहिं पासपोर्ट जी ज़रूरत कोन्हे कंहिंखे वञण जी ज़रूरत कोन्हे पोइ अहिड़ो वक़्तु जॾहिं अची वियो हालांकि हिते ग़ुलाम थी आयो हो पर हाणे हिते पहिरियों दफ़ो आहे जो अलाह ताला चए थो कज़ालिक मखन्नाल यूसुफ फिलहद वलिन अलिमहू मिन तावील अल अहादीस जेको पहिरीं पंहिंजो हज़रत याक़ूब अलाम ख़्वाब जो तहबीर कंदे ॿुधायो त तोखे तहवील अहादीस अलाह ताला ॿुधाईंदो त अहादीस जो मतिलबु ॿई थियो त हिकिड़ो जेको ख़्वाब आहिनि उहे बि हदीस हदस हादीस माना वाक़िया थियनि था जेके ऐं हदीस जेको पाण किताबु हदीसनि जो किताबु पढ़ंदा आहियूं उहो हदीस बि माना वाक़िया आहिनि जेके रसूल सलाहु जी ज़िंदगी जा आहिनि उन जूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं इन करे उहा हदीस आहे पर क़ुर शरीफ़ खे ख़ुदि बि अलाह ताला हदीस कयो आहे हदीस जो नालो ॾिनो आहे जो हिन में बि वाक़ियतुनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि पुराणा ज़माने जूं बि ॻाल्हियूं आहिनि ऐं रसूल सलाहु जे ते जीअं लथो आहे तौरु पंहिंजो क़ुर शरीफ़ अहिड़े नमूने उनजी ॻाल्हि आहे तंहिं करे हिनखे बि अलाह ताला क़ुर शरीफ़ खे बि हदीस चयो आहे त हदीस जी माना ऐं हिते ख़ुशूसनि माना जेको थियणु थींदड़ जी ॻाल्हि आहे आईंदे उनजो कीअं प्लानिंग कजे उनजो कीअं इंतिज़ामु कजे उनजी कीअं रथाबंदी कजे थिंक टैंक जेके माण्हू सोचींदा उहो अलाह ताला सेखारींदो सेखारींदो कहिड़े वही सां पंहिंजो वही माना इंस्पिरेशन कीअं चइजे या जबरील अलैहिस्सलाम अचे या मतिलबु मां दिलि में अलाह ताला विझे या परदे जे पोयां अलाह ताला ॻाल्हाए इहे टे तरीक़ा आहिनि जेके सूरत शूरा मां जे अलाह ताला ॿुधायां त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला माण्हुनि खे पैगंबरनि खे पंहिंजो वही थो करे ऐं पंहिंजो नहल खे माखी जे मख खे वही थो करे अलाह ताला सूरत नहल में फरमाए थो या पंहिंजे फलाणे शइ खे वही कयईं फलाणे खे वही कयईं पोइ इहो वही माना हुननि खे विझे थो दिलि में हुननि जेको बि आहे उहो हुननि खे कमु ॾिसे थो त ईअं कयो त पोइ वण टिणनि खे बि अहिड़े नमूने सां ॼण वही थी थिए औरतुनि खे वही थी वही जी माना हिकिड़ी रुगो नबूअत जी ॻाल्हि कोन्हे हाणे माखी खे त का नबूअत कोन मिली पर उनखे अलाह ताला चए थो ओहे ना इल नहल असां वही कयोसीं नहल खे माखी जे मख खे त हाणे उहा माना ॿी आहे उहो वही करण जी ऐं इंस्पिरेशन जेको शाइरनि खे थिए थो मसलन शाह अब्दुल लतीफ़ बैत खे चया आहिनि या इक़बाल चया आहिनि या फलाणे शाइर चया आहिनि पोइ हुन मज़ी उहो संगर जी संगर अचे थी बसि अल्फाज़ ईअं अचनि पिया जहिड़ो जहिड़ो अंदरि मज़ा निकिरी था अचनि पर मतिलबु त हुन ठाहिया बि कोन हुजनि ईअं ठही विया हुजनि हलिया कहिड़े नमूने सां उहो बि हिकिड़ो इंस्पिरेशन आहे हिकिड़ो छा चइजे कशफ़ो आहे कशफ़ आहे या इलाह इलहाम आहे त अहिड़े नफ़्स मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि था हाणे नबूअत कोन्हे इन करे वही जिब्रील इस्लाम असां वटि कोन थो अचे पर इलहाम आहे कशफ़ आहे ऐं पंहिंजो हिदायत आहे अलाह ताला पंहिंजी रम सां इंसान जे दिलि में विझे थो ॻाल्हियूं इन करे जेके असांजा उलमा आहिनि वॾा वॾा पोइ हुनखे अलाह ताला ॿुधाईंदो का सम्झाईंदो ॻाल्हि क़ुर शरीफ़ जी ॻाल्हि सम्झाईंदो या वा का ॿी ॻाल्हि दुनिया ज़माने जी पोइ उन्हनि खे सम्झ में अचे थी ॻाल्हि अलाह ताला अहिड़ो रम करे थो पर मां कज़ाल खे मखन आहे साॻी आयत अञा हले पई पर कज़ाल एकी आयत कज़ाल खे मखन आल यूसुफ़िलद वलिन नुअलिमहू मिन तावील अहादीस तावील ॿुधाईंदो पंहिंजो तावील माना हिते ताबीर थियो या पंहिंजो हुनजी एक्सप्लेनेशन हुनजी जेका आहे सर पंहिंजे लिहाज़ खां वल्लाह ग़ालिबुन अला आमिरही हीअ आयत जो हिसो आहे आयत पूरी कोन्हे मतिलबु त अल्फाज़ पूरो कंप्लीट सेंटेंस आहे क्लास जंहिंखे चइजे अंग्रेज़ी में त पूरो क्लास आहे जंहिंमें सब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्ट आहे पंहिंजो सभु कुझु आहे हिन में पर हीअ अञा उन आयत जो हिकिड़ो हिसो आहे ऐं हीअ जेको आहे सो इसेंस आहे हिन सूरत जो यानी हीअ सूरत जो जौहर आहे सूरत जो सॼी जो ॼण फोकल पॉइंट जेका आहे सही आहे वल्लाह ग़ालिबुन अला अमरही अलाह बेशक ग़ालिबु आहे पंहिंजे अमर में पंहिंजे जेको कमु करे थो जेको चाहे थो करे थो उहो अलाह ताला जे हुकुम हेठि आहे ऐं हीउ लफ़्ज़ जेको आहे हिते इहो सेंट्रल आहे सॼे क़ुर जो बि चइजे ऐं सेंटर आहे सॼे हिन सूरत जो वल्लाह ग़ालिबुन अला अमरही वला किन अक्सर अन्नास ला यालमून पर घणा माण्हू जेके आहिनि से इहा ॻाल्हि नथा सम्झनि वल ला यालमून नथा ॼाणनि हुनजो घणनि माण्हुनि खे ख़बर कोन्हे यानी ख़बर त आहे पर सभु को दिलि में असीं सभई चवंदा हा असीं मुस्लमान आहियूं अलाह सभु कुझु थो ॼाणे या सभु को करे सघे थो पर वाक़ई दिलियूं इहा ॻाल्हि असीं कोन था सम्झूं घणा असां वञा जेके आहिनि सभु असां जहिड़ा मतिलबु त घणेई आहिनि वीचारा ईमान जा कच्छा उनखे कान्हे को अलाह ताला जे हथ में आहे सभु ॻाल्हि उहो चवंदा मिड़ी फलाणे पीर जे फलाणे माण्हूअ जे फलाणो जेको गवर्नर आहे की कलेक्टर आहे कंहिं दूर फसाद एस पी आहे डी एस पी आहे उहो जेको कमु कंदो मुंहिंजो वॾेरो आहे उहो कमु कंदो मुंहिंजो फलाणो माण्हू मुंहिंजो कमु कंदो इहो बि हिकिड़ो ॼण हिकिड़े लिहाज़ खां चइजे त इहो सम्झ नंढो शिरक आहे जो माण्हू अलाह खे छॾे ऐं ॿिए जे हथां सम्झे कमु मुंहिंजो थींदो फलाणो जेको बि रिस्क जो कमु आहे या नौकिरी जो कमु आहे या उथण वेहण जो कमु आहे या ॿारनि बचनि जो कमु आहे या औलाद जो कमु आहे या जेको बि इंसान खे घुर्जूं थियनि थियूं दुनिया मंझि बि आख़िरत जूं बि उहे उहे जेके ॿियनि जे हथां बाहि ताईं फलाणे जे हथां थींदियूं फलाणे जे हथां थींदियूं त हिकिड़ो चइजे त नंढो नंढी क़िस्म जो शिरक आहे पर पोइ कई शिरक अलाह ताला माफ़ु थो करे पोइ शिरक जेको वाक़ई ज़ाहिर पधरो जेको शिरक आहे जो अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे पूॼण पा करे इबादत करणु ॿिए कंहिंजी अलाह खां सवाइ उहो जेको फलाणे दिलि में चए भई हीअ माण्हू फलाणो मूंखे नौकिरी वठी ॾींदो हाणे उहो शिरक ख़फ़ी आहे सही पर छोजो हुन हथ में छा आहे हू कंहिंखे चवंदो उहो छित कम न बि करे पंहिंजो घणेई आहिनि जेके माण्हू चवंदा कंहिंखे पर नथो थिए कमु पर हिन पुछियऊं हज़रत अली रज़ी अलाह ताला अन खां त पंहिंजो तोखे कीअं ख़बर आहे मतिलबु त हिन जी त अलाह ताला जेको लिखियो आहे या क़दुरु ऐं कज़ा जी ॻाल्हि जेका सो हज़रत अली रज़ी अलाह ताला फरमायो त ऐं मतिलबु त हिमत वारो माण्हू आहियां पंहिंजो कमु वारो आहियां ॼाण सुञाण मुंहिंजी घणी पोइ कीअं ऐं रिथूं रथियां थो त मुंहिंजियूं हीअं थियनि ऐं कोशिशि करियां थो या सभई मुंहिंजी मदद कनि था पर नथो थिए कमु उहो इन करे पोइ आउं चवां थो त न अलाह ताला वटि जीअं लिखियलु आहे तीअं पोइ थींदो इन करे मूंखे पोइ कदा ऐं क़दुरु जी ॻाल्हि जेका सम्झि में अचे थी त ईअं आहे पर हिते बि जेको अलाह वल्लाह ग़ालिबुनि अलाह अमरी अलाह ताला पंहिंजे अमर में ग़ालिब आहे उहो हिते अलाह ताला ॿुधाए थो ऐं हीअ सेंट्रल पॉइंट आहे इन जी पोइ असां वरी थोरो पढ़ंदासूं जेके माण्हुनि चयूं आहिनि त पंहिंजो अलाह कहिड़े नमूने सां ग़ालिब थियो हज़रत यूसुफ़ अलाम जे मामलनि मंझि की फलाणे हीअं चाहियो पर हीअं थियो पर हीअं चाहियो पर हीअं थियो वरी हज़रत याक़ूब अलाम हीअं चाहियो पर हीअं थियो पंहिंजे फलाणे भाउरनि हीअं चाहियो पर हीअं थियो यूसुफ़ अलाम चाहियो हीअं थियो हीअं थिए पर हीअं थियो पर अलाह ताला पंहिंजे अमर में ग़ालिब आहे जीअं हुन करण थी चाहियो तीअं थियो नेठि बिलाख़िर इहो सभु हिकिड़ो असां पढ़ंदासूं जो आलमनि इहे ॻाल्हियूं लिखियूं आहिनि पंहिंजो साल बि लिखियो आहे या पंहिंजे ॿियनि घणनि आलमनि इहे ॻाल्हियूं लिखियूं आहिनि गॾु कयूं आहिनि पोइ आउं वरी उहो पढ़ंदुसि इनशा अलामी पर हिन तेसीं माना हिननि ॿिन्ही आयतुनि जी करे था वठूं त वल्लाह ग़ालिबुन अला अमरी वला किन अक्सर नास लाइ आलमून हाणे हीअ हिन हीअ जेको आयत जो हिसो आहे वला किन अक्सर नास लाइ आलमून हिन सूरत में घणा ई दफ़ा थो अचे त घणनि माण्हुनि खे ख़बर न आहे हीअं आहे पर घणनि माण्हुनि खे इहा ख़बर न आहे जो हुननि खे यकीन कोन्हे पर दिलि मजो त मञी था मथां ज़बानूं वञनि था त अला आहे ऐं फलाण ई करे सघो थो ईअं करे सघे थो पर हीअ जेका अहिड़े क़िस्म जी आयत जो हिसो ॿियनि हंधि बि क़ुर हिन सूरत में बि ख़ुशूसनि आहे ॿ टे दफ़ा वला किन अक्सर नास लाइ आलमून वलमा बलग अशुद्धू हाणे हिते ॻाल्हि वरी ॿिए थोरो अॻिते थी थिए माना जॾहिं वरी बालिग थियो पूरो पको त बालिग थी हलियो माना हिते हुन वक़्तु बालिग अञा कोन हो पोइ जॾहिं पको पूरो थियो हाणे पको पूरो बल बलूग जेका आहे सभु चवनि था आलमा असांजा त इहो ॼण 17 साल खां वठी 30 सालनि जी उमिरि हीअ बलूगत यानी जंहिंमें न रुगो फिज़िकल मच्योरिटी थी 24 सालनि ताईं मच्योरिटी साइंसदान चवनि था त उन खां पोइ ग्रोथ जेका मथे हाइट जेका आहे उहा 24 सालनि ताईं थिए थी हाइट पोइ उते बीह थी रहे 24 सालनि खां पोइ माण्हू जेकॾहिं जहिड़ो आहे घणो करे ओड़ो ई रहे थो पोइ उन खां मथे जेकॾहिं नथो थिए डिघो कोन थो थिए पर ॿी जेका पंहिंजी फिज़िकल डिवेलपमेंट जेका आहे सा बि इन अरसे ताईं जेका थियणी आहे सा थी वञे थी हाणे इन खां पोइ अॻिते जेको आहे मेंटल मच्योरिटी जेका सा अचे थी 30s वग़ैरह में तव्हांजो 40s में माण्हू पूरो बाल इन सेंस में थिए थो त मच्योरिटी हुनखे हासिलु थिए थी ज़हनी तरह सां स्पिरिचुअली तरह सां पोइ इन करे सूरत अहकाफ़ में आहे त उहो माण्हू जे नाले जंहिंजे नाले अलाह ताला फरमायो त जॾहिं हू 40 सालनि जो थिए थो पोइ रसूल सलाह सम्झ 40 सालनि जो थियो त नबगत मिली त इहो ॼण बलग अशुद्ध उहा शदीद बालिग हुअण जी जेका हालति आहे 30 खां 40 सालनि ताईं उहो जेको अरसो आहे तंहिंमें मेंटल ऐं स्पिरिचुअल जेका कुवत उहा वधे थी इंसान जी फिज़िकल जेका आहे सो 24 सालनि ताईं हले थी, हुन खां पोइ वरी हाणे डाउन थियणु शुरू थींदी, पोइ वरी 40 साल खां पोइ वरी ज़हन जेको आहे सो थोरो घटि थियणु शुरू थींदो, पोइ 50-60 साल, पोइ 70-80 मत खसी सिंधी में वरी सभिनी ऐं ॿियनि ॿोलियुनि में बि अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ आहिनि जो 70 साल थियो त पोइ हीअं थियो, 60 साल थियो त हीअं, 40 साल थियो त हीअं थियो, 50 साल थींदो हीअं थींदो, 70 साल हाणे मूंखे यार रुॻो यादि आहे त 80 मत खसी 60 थियो त पोइ हीअं, 70 थियो त हीअं, पोइ 90 थियो अहिड़ो। बहरहाल जीअं उमिरि वधी वेंदी वधंदी वेंदी, अलाह ताला हिकिड़े पासे फरमायो उमन आमिरो नक़िस फिलखार की सूरत यासीन में, त जॾहिं जीअं असां वधीक उमिरि ॾींदा वेंदासीं तीअं हुनजी जेका हालति नाक़िस थींदी वेंदी, हेठि पवंदी वेंदी, बरक्स थींदी वेंदी, यानी माण्हू जवानी जी ताक़त कुवत जे मज़ा फिरी ज़ौफ़ जी हालत में थींदो वेंदो। इहो हिकिड़ो हिकिड़े पासे, पर ॿिए पासे अलाह ताला फरमायो जीअं माण्हू वॾो थो थिए तीअं हुनजो अलाह ताला वटि वरतबो, जेकॾहिं चङो आहे बुछड़ो आहे त पोइ त हुनजो अलाह ताला शर्म थो करे हुनखां, जो हू का दुआ घुरे क़बूल न पवे, हू का ॻाल्हि चवे उहा क़बूल न पवे, हिन करे अलाह ताला उनजी इज़त थो करे, यानी शर्म थो करे, अलाह ताला जो लफ़्ज़ अहिड़ो इस्तेमालु थियल आहे त अलाह ताला उन वक़ार थो करे। जो हज़रत इब्राहिम अलाम खां पुछियऊं, हज़रत इब्राहिम अलाम पंहिंजो ॾिठो मथे में या ॾाढी में छा वार ॾिठई, अचो अछा ॾिठई, चवंदे अलाह ताला खां पुछियईं यार मां हाज़ा की हीअ छा आहे, अच्छा अची अॻु में ख़बर कोन्हे त को अच्छा थींदनि, पोइ हुन चयो मां हाज़ा, चए त हीअ हाज़ा वक़ार, चए हीअ वक़ार अलाह ताला फरमायो त इहो वक़ार आहे, चए पोइ अलाह ताला हज़रत इब्राहिम अलाम फरमायो यार रब ज़िदनी वक़ारनि, मुंहिंजो वक़ार वधा, पोइ अलाह ताला इन माना में असां वटि हदीसूं आहिनि या ॿियूं रिवायतूं आहिनि जिन में आहे त जंहिं उमिरि में वॾो थींदो अलाह ताला हुनजी इज़त थो करे, तौक़ीर थो करे। इन करे इंसान ज़ात खे बि खपे त पंहिंजे वॾनि जो अदब करे, वॾनि जो ख़्यालु रखे या हुनजी इज़त करे, तौक़ीर करे, पंहिंजो शान हुनजो सम्झ में अचे, हुनजी सां सुठे सुहिणे नमूने सां हले, भले पंहिंजो हुजे वॾो या पराओ हुजे, भले ॿियनि जो हुजे, पर हुनजी इज़त खे ॾिसे त वॾो आहे त हुनजी इज़त कजे, हुनखे मदद कजे, हुनखे जेका बि मतिलबु माण्हू हुनजे कम में अची सघे त उहो अचे अचण जी कोशिशि करे। इहा ॻाल्हि वलम मां बला अशुद्ध हू जॾहिं पूरो ताक़त वारो थी हलियो, पोइ जवानी खे अची वियो, आते न हुकमनि उहा इल्मु आहे, हाणे हुकुम ॾिनोसूं ऐं इल्मु ॾिनोसूं, हाणे हुकुम जेको आहे घणो करे पोइ हिन माना में माना वठंदा आहिनि त हुकुम माना नबूअत आहे, अलाह ताला नबूअत हुनखे इन जॾहिं थी हलियो तॾहिं नबूअत ॾिनईसि ऐं हुनखे इल्मु ॾिनई, पर पोइ तौरात वारा वरी चवनि था त हज़रत याक़ूब अलाम सभु कुझु सेखारियो हज़रत यूसुफ़ अलाम खे, जेको हुन सिखियो पंहिंजे हज़रत इसहाक़ खां या हज़रत इब्राहिम अलाम खां या पंहिंजो हज़रत इसहाक़ जेको सिखियो पंहिंजे शाम खां उनखां या ॿिया जेके मतिलबु त अॻियां नूह अलाम खां जेको सिखियऊं मतिलबु हिकु ॿिए खे नबी सेखारींदा आया या ॿुधाईंदा आया या अलाह ताला पाण बि मुंहिंजो नबूअत ॾिए थो, नबूअत जेका आहे सा को उन पेटऊं कोन थी अचे या कस बि कमाल कोन्हे को महिनत सां कोन थो मिले, अलाह ताला जंहिंखे चूंडे थो उनखे ॾिए थो पोइ वही करे थो, पर पोइ अहिड़े नमूने सां मतिलबु नबी ज़ाहिर आहे त नबी जे घर में माण्हू पैदा थींदो थो, नबूअत जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से उहो ॿुधंदो ॾिसंदो अखियुनि सां त उहो सिखंदो उन मज़ा बि इहा बि ॻाल्हि आहे। हाणे हिते फरमाई त इन ई साॻी आयत आहे अञा पंहिंजो ॿावीह हाणे आयत शुरू थी वई जेका वलम्मा वलम्मा बला शुद्ध हाणे सूरत में वलम्मा फलम्मा तमामु घणा दफ़ा आहिनि, के किथे वलम्मा आहे वलम्मा पोइ जॾहिं ऐं फलम्मा पोइ जॾहिं वलम्मा ऐं जॾहिं त इहे हिन सूरत में घणा दफ़ा आहिनि, पोइ इहे जेके हाफ़िज़ आहिनि उन्हनि खे इहे वलम्मा फलम्मा वमन दख़ल वम फलम्मा दख़ल वलम्मा दख़ल इहे घणा दफ़ा अचनि था, पोइ कन्फ्यूज़ करण जे लाइ घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पोइ मुशाबहत वारियूं आयतूं आहिनि अहिड़ियूं, पोइ उन्हनि खे हाफ़िज़नि खे सिखणो पवंदो त किथे वलम्मा चवां किथे फलम्मा चवां, इन करे हाणे हिते आहे वलम्मा वलम्मा बला अशुद्ध हू आते न हो हुकमम व इल्मा हुकुम ॾिनोसूं या नबूअत ॾिनीसूं या हिकमत ॾिनीसूं विज़डम ॾिनोसूं ऐं इल्मु ॾिनोसूं हुनखे, पर इल्मु जेको आहे सो इल्मु लुधनी हुनखे चइजे, जो अलाह अलाह सिखियो त कोन कंहिं उस्ताद वटां पंहिंजो इल्मु ॾिनोसूं असां पंहिंजे तरफ़ां इल्मु लुधनी जंहिंखे चइजे, पोइ उहो इल्म लदनी जो ज़िक्र सूरत काफ़ में अचे थो, जो ख़िदर अलाह इस्लाम जे मुतलिक़ अलाह ताला चयो त असां हुनखे इल्मु लुदनी ॾिनोसूं. हिकिड़ो इहो लुदनी आहे, हिकिड़ो ॿियो थ्रू वही आहे. वही आहे उहो हज़रत जिब्रील इस्लाम थो अचे, जेको हज़रत मूसा अल इस्लाम खे इल्मु आहे. ऐं हीउ लुदनी इल्मु आहे, अलाह ताला डायरेक्ट हुनखे इल्मु ॾिए थो, वही जिब्रील खां सवाइ, जिब्रील जी वसादत खां सवाइ. त हिन क़िस्म सां हीउ चए थो असां कदालिक कनाल यूसुफ़ लाइ तावील उते बि सेखारियऊं असां तावील हारिस वलाह ग़ालिबन अला अमरी वला किन अक्सर नास वलमा बलग अशदू आतना हुकमन व इल्मा व कदालिक नजिल मोहसिन. ऐं अहिड़े नमूने सां असीं जज़ा ॾींदा आहियूं, रिवार्ड ॾींदा आहियूं, पंहिंजो उजूरो ॾींदा आहियूं, अजरत ॾींदा आहियूं मोहसननि खे, सुठनि कमु करण वारनि खे. हाणे अहिड़ी आयत वरी बि ईंदी, कदालिक नजिल मोहसिन. ऐं हज़रत यूसुफ़ अलाम खे मोहसिन करे थो सॾे अलाह ताला, मोहसिन मझां. ऐं उहे जेके क़ैदी आहिनि उहे बि चवंदा त असीं तोखे मोहसिन मां ॾिसूं था. ऐं उहो ॿाहिरि बि नेठि बिला आख़िर जॾहिं हिनखे अञा सुञाणनि कोन था, तॾहिं चवंदासीं तोखे मोहसिन मां ॾिसूं था, महिरबानी करे इहो भाउ असांखे इहो बिनयामीन जेको आहे उहो तूं न रख, ऐं असां मज़ा कंहिंखे हिकिड़े खे रख, असीं तोखे मोहसिन मां ॾिसूं था. त पोइ मतिलबु सभई पोइ इहो सर्टिफिकेट अलाह ताला पंहिंजे तरफ़ां ॿ दफ़ा सर्टिफिकेट ॾिए थो इहो साॻियो, त तूं मोहसिन मज़ा. त हिते इहो हिकिड़ो पहिरीं दफ़ो चयईं, वरी ॿिए हंधि आख़िर में चवंदो त पंहिंजो मोहसिन मज़ा आहे. त तंहिं करे हीअ मोहसिन मज़ा हुअणु यूसुफ अल इस्लाम जो बार बार थिए थो. इहा ॻाल्हि हिते कईसूं, पर हाणे इन में ॻाल्हि था कयूं त तौरात में जे ॻाल्हि कीअं आहे. अञा माई जी ॻाल्हि न आहे, ज़ुलैखा अल इस्लाम जी ॻाल्हि अञा कोन थी था कयूं हिन खां अॻु में. त पहिरें 37 चैप्टर हुयो जंहिंमें जे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे खणी आखूअ में विधऊं, पोइ वरी कढी, पोइ वरी विखियऊं, वरी अची पहुतो मिस्र में. हाणे हेसि ताईं ॻाल्हि पहिरियों 37 चैप्टर में थी वेंदी. हाणे 38 चैप्टर जेको आहे सो हिकिड़ो ॼण इंटरफियरेंस आहे, हिकिड़ो ॿाहिरां मुदाख़लत आहे. उहो उनजो वरी रखणु उते चवंदा भई हिन ॻाल्हि किसे जो वास्तो ई कोन्हे को हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जी कहाणी सां, हीअ कीअं आहे. पोइ उन में छा थियो, जूदा जेको इहो ॿियो चोथों नंबर पुटु आहे, उनखे पंहिंजो कढी था छॾनि या डिमोट था करे छॾनि हुनखे, या हू पंहिंजो वियो हलियो हुननि जे नज़र में या किरी. छो जो नेठि हिनखे चयऊं त भई तूं जेकॾहिं न चवीं आहे सलाह न ॾी आहे त हुनखे विकिणण जी, त असां न विकिणो आहे, या तूं जेके सलाह असांखे ॾी आहे त भई हिनखे न क़तलु कयो, न विकिणो, ऐं पंहिंजो मोटाए था हलूं पीउ वटि, त पोइ मोटाए अचूं हा, हाणे तो असांखे वेल में विझी छॾियो, असांखां सुठो कोन थो थिए जो पीउ खे अहिड़ो हालति में ॾिसूं जो हू पंहिंजो हर वक़्तु रोए थो या हर वक़्तु हीउ थो करे, ऐं पंहिंजो तूं जे न करी हा पोइ ईअं न थिए हा. हाणे वॾो हलनि था इहो मतिलबु त अलाए कंहिं ठाहियो आहे इहो किताब जो जेको 38 चैप्टर जेको आहे इहो विधो अथऊं. हाणे उन मंझि ॼण इन माना सां पोइ हू निकिरी वियो हलियो हुनखां ॿाहिरि वञी ॿिए हंधि रहियो, उते बि वरी शादी कयईं वरी ॿाहिरनि माण्हुनि मज़ा, पोइ उते वरी शादी कयईं वरी उन संदसि जेका नुंहुं हुई उन सां पुछड़ाई कयईं छा कयईं छा कयईं. पोइ मतिलबु उहो सॼो हिकिड़ो किसो पूरो उन 38 चैप्टर में आहे, जेको न रुगो इररिलेवेंट आहे हिन सां हुनजो वास्तो कोन्हे, पर हुन में हिकिड़ी पुछड़ाई जी ॻाल्हि आहे तमामु हिकिड़ी सख़्तु वाहियात ॻाल्हि, जेका नबीअनि जे औलाद खां मतिलबु त माण्हू एक्सपेक्ट कोन थो करे, तवखु कोन थो करे सघे, पर ओड़े क़िस्म जी पोइ उहा तमार माई आहे जेका पोइ हुन सां मोहती ॾिए पोइ अहिड़ो क़िस्म जो. हा हाणे उहो छो जो हिननि जे किताबनि में आहिनि इहे ॻाल्हियूं, त पोइ हिननि जी ॼण सोसाइटी में बि अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं, जेके जंहिंखे इंसेस्ट चइबो आहे अंग्रेज़ी मंझि, त मतिलबु जेका माण्हू जंहिंसां शादी करण जो अलाह ताला हक़ न ॾिनो आहे मूसा जे शरीयत में अल इस्लाम जे, ऐं मोहम्मद सलाहु आसम जी शरीयत में, इब्राहिम अल इस्लाम जी शरीयत में, नूह अल इस्लाम जी शरीयत में हक़ु न आहे जंहिंसां शादी करण जो, उन सां माण्हू सेक्शुअली मुलविस थी वञे हलियो, त उहो जेको आहे सो इंसेस्ट थो चइजे हुनखे. त इन इहो मामिलो हिते थिए थो हिन सां यहूदा सां. पोइ उन माना में त जेके यहूदी जो औलाद आहिनि, जेके यहूद जो से सभई इंसेस्ट जो पैदावार आहिनि, यानी हराम जो औलाद. पाण इहो लफ़्ज़ु ॾुखियो आहे, पाण असांखे हूअं बि मञण में कोन थो अचे, इन करे तकलीफ़ वारो लफ़्ज़ु आहे, उन ॻाल्हि ज़रूरत कोन्हे. पर हीउ चैप्टर हिकिड़ो विच में इंसर्ट कयो अथऊं. हाणे चैप्टर 39 जेको आहे उन मंझि पोइ वरी चवंदा इस्माइली खणी विया, हुनखे मिस्र में ॾिनऊं. हाणे मिस्र में जेको आहे जंहिं माण्हू ख़रीद कयो पोटीफर वञो उनजो नालो था हुते ॾियनि पोटीफर आहे उहो जेको बादशाह जो गार्ड जो कैप्टन आहे आहे या छा आहे पोइ जेके यहूदी आहिनि वरी ट्रांसलेट कनि था जेको अंग्रेज़ी में त उनजो मतिलबु थो थिए त हू स्लॉटर हाउस जो पंहिंजो कसाईअ कसाइनि जो वॾो आहे या पंहिंजो कैप्टन आहे गार्ड जो या जेल जो हुनजो जीअं पंहिंजे ज़माने में चइजे त होम मिनिस्टर जेको आहे जेको सभई खाता जेल जा बि हुन वटि आहिनि पुलिस जा बि हुन वटि आहिनि गार्ड बि हुन वटि आहिनि इहे सभई धंधा सभु संभाले थो अहिड़े क़िस्म जी हुन वटि का नौकिरी बादशाह वटि इहो अज़ीज़ मिस्र जी पर अज़ीज़ मिस्र असां वरी सम्झूं था त हुन वटि पैसा ख़ज़ाना ई उहे बि ॻाल्हियूं हूंदियूं पर पोइ जेको बि हुयो तौरात में हीअं ऐं पंहिंजो हुन में हीअं हाणे इहो वठी थो अचे पोइ हिन जी तरबियत थिए थी ऐं हज़रत ज़ुलैखा जेका आहे जंहिंजो नालो ज़ुलैखा जो क़ुर शरीफ़ में कोन्हे ऐं न को तौरात में छा नालो आयसि पंहिंजो पर गैलेहो जैलेहो ज़ुलैखा ज़ुलैखा अहिड़े क़िस्म जो नालो वठनि था पर पोइ हिनखे पोटीफर जी वाइफ करे छॾनि था उहो कथमीर जेको बि चवनि हुनखे त पोइ उहो उन वटि मतिलबु थी रहे थो ऐं हुनजी तरबियत अहिड़े नमूने सां थिए थी जेका बि ऐं तौरात जे हिसाब सां उहो जेको मालिक आहे सभु कमु हिन जे हवाले करे छॾे थो छो जो उते तौरात में थोरो तफ़सील आहे त कहिड़े नमूने सां हज़रत यूसुफ़ अलाम जे जंहिं कम में हथ ते विधो हुन में बरक़त थिए थी इन करे पोइ ॾिठो जॾहिं मालिक त भई हीउ त तमामु सुठो आहे सभु कम सुहिणा त नमूने सां संभाले थो त सॼे घर जा कम जेके कारियूं आहिनि से हुनजे हवाले करे छॾियईं त तूं सभु ॻाल्हि खे संभाल ऐं आऊं कंहिं बि ॻाल्हि में कोन आहियां बाक़ी रुगो मूंखे मानी खपे ऐं पंहिंजो मुंहिंजी ज़ाल आहे बाक़ी सॼी ॿी ॻाल्हि तुंहिंजी आहे पोइ हू सॼो कमु संभाले थो घर जा सभई ॻाल्हियूं पोइ इहो ॼण तौरात में अहिड़े नमूने सां तफ़सील सां उनजी ॻाल्हि आहे त हीअं ते बरक़त थी हिन ते बरक़त थी जंहिं ॻाल्हि में हथ ते विधाई उन ॻाल्हि में बरक़त थिए थी त इहो तफ़सील थोरो तौरात में आहे जेको ॼण असांजे लाइ बि हिकिड़ो माना रखे थो त कीअं मौसिनीन मज़ा आहे हज़रत यूसुफ़ अलाम हाणे त असीं वक़फ़ो कयूं था पोइ इनशा अलामीन अॻिते वरी वधंदासीं अलाह मोफ़लना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वदना अला सवातल मुस्तक़ीम सवातल लज़ीना नाम तलीम ग़ैर मखदूब